waye am lu ci man deew ndax mel ni rek nañ ko baña def ndax lolu mu ne ak takale sappe yi leen tay ñoo bëgg ko jokkale sappe yi wa salatu mun faridin dagan na julli kenn xalfa safin ci gannaaw sappe manam bo ñëwé fekk sappe sa xajoo ci mel ñoo do nga taxaw kenn amuta yow nga taxaw ci gannaaw sappe sa lolu la ne dagan na ko tax sara di doole ci in lam yumkinhu ad-dukhul fihi